deel 11 van De Reis om de Wereld in 80 dagen. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bart de Leeuw. De Reis om de Wereld in 80 dagen door Jules Verne, vertaald door Gerard Keller. 31ste hoofdstuk, waarin de inspecteur Fix de belangen van Phileas Fogg zeer ter harte neemt. Phileas Fogg was 20 uur ten achteren. Passepartout was, hoewel onwillekeurig, daarvan de schuld. Hij was wanhopend, hij had ontegenzeggelijk zijn meester geruïneerd. Op dat ogenblik naderde Fix de heer Fogg en zag hem strak aan. "Hebt gij waarlijk zoveel haast, meneer?" vroeg hij. "Waarlijk," antwoordde Fogg. "Vergeef me dat ik erop aandring, gij hebt er veel belang bij om de 11e voor 9 uur 's avonds te New York te zijn, om vandaar met de mailboot naar Liverpool te vertrekken." "Een groot belang. En zo uw reis niet door de aanval der Indianen waren vertraagd, zoudt gij te New York reeds in de morgen van de 11e zijn aangekomen." "Ja, 12 uur voor de mailboot." "Goed, gij zijt dus 20 uur ten achter. Tussen 20 en 12 is het verschil 8. We moeten al zo 8 uur inhalen. Wilt gij dit beproeven?" "Te voet?" vroeg Fogg. "Nee, met een slede," antwoordde Fix. "Met een slede met zeilen. Een man heeft mij dit vervoermiddel aangeboden." Het was de man die Fix 's nachts aangesproken had, en wie deze voor zijn aanbod had bedankt. Phileas Fogg antwoordde Fix niet, maar toen Fix hem de man in eigen persoon, die op het station wandelde, had aangewezen, ging hij naar deze toe. Enige ogenblikken later traden Fogg en de Amerikaan Mutch in een hut aan de voet van het fort. Daar bezichtigde Fogg een zeer zonderling voertuig, een soort van sjees, vastgemaakt op 2 lange balken, die van voren een weinig opliepen, als de onderlagen van een slede. Daarin konden 5 of 6 personen plaatsvinden. Op een derde gedeelte van de sjees, het meest naar voren, was een ontzaggelijk hoge mast geplaatst. Deze mast was bevestigd door dikke ijzerdraden, waaraan weer een ijzeren stang vastgemaakt was, welke diende om een fok van grote omvang op te hijsen. Achteraan was een roer dat de toestel stuurde. Het was alzo een slede, ingericht tot sloep. In de winter, op de bevroren vlakten en wanneer de treinen door de sneeuw worden tegengehouden, gaan deze voertuigen zeer snel van het ene station naar het andere. Ze hebben bovendien veel zeilen, meer zelfs dan een kotter waarmee men pleziertochtjes maakt en die nog gevaar loopt van om te slaan. Zo zij de wind achter hebben, glijden zij over de oppervlakte der velden met gelijke snelheid, zo niet sneller, dan een sneltrein. In weinige ogenblikken waren Fogg en de patroon van dit vaartuig over land het eens omtrent de prijs. De wind was gunstig, het woei sterk uit het westen. De sneeuw was hard bevroren en Mutch maakte zich sterk Fogg in enige uren te Omaha te brengen. Vandaar vertrekken vele treinen en zijn er ook een aantal wegen die naar Chicago en vandaar naar New York voeren. Het was niet onmogelijk dat men het tijdverlies weer zou inhalen. Er viel dus niet te aarzelen, men moest de onderneming wagen. Fogg wilde Aouda niet blootstellen aan de kwellingen, welke aan een reis in de open lucht verbonden zijn, en aan de koude, die nog ondraaglijker werd door de snelheid waarmee men rijden zou. Hij stelde haar dus voor, onder bescherming van Passepartout, aan het station Kearny te blijven. De goede jongen zou zich dan belasten om haar langs een betere weg en met gemakkelijke vervoermiddelen naar Europa te brengen. Aouda weigerde van Fogg te scheiden, en Passepartout rekende zich door dit besluit zeer gelukkig. Inderdaad, voor niets ter wereld zou hij zijn meester willen verlaten, daar Fix deze nu vergezellen zou. Wat de inspecteur van politie ervan dacht, valt moeilijk te zeggen. Was zijn overtuiging aan het wankelen gebracht door de terugkeer van Phileas Fogg, of hield hij hem voor een geslepen schurk, die dacht, na zijn reis om de wereld volbracht te hebben, in Engeland in volmaakte vrijheid te zullen zijn? Misschien was Fix' overtuiging omtrent Fogg wel enigszins veranderd, maar hij was toch nog altijd vastbesloten zijn plicht te doen. Ten 8 uren was de stede klaar om te vertrekken. Men zou de tocht beproeven. De passagiers namen plaats en wikkelden zich allen in hun reisdekens. De 2 grote zeilen werden gehesen en dankzij de kracht van de wind vloog de slede over de bevroren sneeuw met een snelheid van 40 mijlen in het uur. De spoorweg van Kearny naar Omaha vormt een rechte lijn en is hoogstens 200 mijlen van de laatste plaats verwijderd. Als de wind zo bleef, zou men in 5 uren deze afstand hebben afgelegd. Wanneer zich geen zwaarigheid opdeed, zou men dus de 1 uur des namiddags te Omaha aankomen. Maar op welke wijze? De reizigers zaten tegen elkaar gedrongen en spraken geen woord. De koude was nog heviger geworden en door de snelheid van de vaart was hun zelfs het spreken niet mogelijk. De slede gleed even gemakkelijk over de vlakte als een vaartuig over het water, behalve dat zij niet slingerde. Toen de wind vlak langs de grond streek, scheen het alsof de slede door de zeilen werd opgelicht. Mudge bleef aan het roer en hield altijd de rechte lijn. Door een kleine wending voorkwam hij elke buiging en afwijking. Alle zeilen waren bijgezet. Zo er niets breekt, zei Mudge, zullen we er bij tijds komen. En Mudge had er belang bij om er op de bepaalde tijd te zijn, want Falk, getrouw aan zijn beginsel, had hem een aanzienlijke premie toegezegd. Het veld dat de slede in een rechte lijn doorsneed, was zo effen als een zee. Men zou gezegd hebben dat het een bevroren vijver was. De spoorweg, welke in dit gedeelte van het grondgebied dienst doet, ging van het zuidwesten naar het noordoosten door Grand Isle over Columbus, een belangrijke stad in Nebraska, Schuyler, Fremont en eindelijk op Omaha af. De weg volgde geheel de oever der Platte rivier. De slede daarentegen koos de kortste afstand en nam de koord op de boog die de spoorweg beschrijft. Mudge vreesde niet dat de Platte rivier een bezwaar zou opleveren bij de kleine bocht, welke zij even voor Fremont maakt, omdat de oppervlakte ervan geheel bevroren was. De weg was dus vrij van alle hinderpalen, en Falk behoefde slechts twee dingen te vrezen, een ongeluk aan de slede en het veranderen of het gaan liggen van de wind. Maar de wind veranderde niet, integendeel, hij blies dat de mast ervan boog, gelukkig dat zij met ijzeren draden stevig was vastgemaakt. Deze draden geven de kwint en de octaaf aan, zei Falk. Dit waren de enige woorden die hij gedurende de ganse overtocht sprak. Aouda, door zijn zorg in dekens ingepakt, was zo goed mogelijk beschut tegen de koude. Wat Passepartout aangaat, met een gelaat zo rood als de ondergaande zon, ademde hij de scherpe lucht in. Met zijn onwrikbaar vertrouwen begon hij weer te hopen. In plaats van 's morgens te New York aan te komen, zou men er 's avonds zijn, maar er was nog kans dat men er aankwam voor het vertrek der mailboot naar Liverpool. Passepartout gevoelde zelfs grote lust om de hand van zijn bondgenoot Fix te drukken, want hij vergat niet dat het de inspecteur was, die deze slede met zeilen had verschaft. Het enige middel om bij tijds te Omaha te komen. Maar door een onbestemd voorgevoel gedreven, hield hij zich op de gewone afstand. In elk geval, één ding zou hij nooit vergeten, de opoffering van Falk om hem uit de handen der Sioux te redden. Daarvoor had Falk zijn leven en zijn fortuin op het spel gezet. Dat zou zijn knecht zich ten eeuwige dagen herinneren. Terwijl ieder aan zijn eigen gedachten de vrije loop liet, schoof de slede met onbeschrijfelijke snelheid over de sneeuwvelden. Als zij krieks of stromen van de Little Blue rivier passeerde, bemerkte men het niet eens. De velden en rivieren toch waren allen met een wit kleed bedekt. De vlakte overal even kaal. Het gedeelte tussen de Union Pacific Road en de zijtak, die Kearney met St. Joe's verbindt, vormde een groot onbewoond eiland. Geen dorp nog station, zelfs geen fort was er te bekennen. Van tijd tot tijd snelde men als een bliksemstraal een grijnzende boom voorbij, waarvan de witte stam samenkromp onder de stormvlagen. Somtijds zag men ganse zwermen wilde vogels gelijktijdig opstijgen. Dan weer waren het de wolven uit de prairieën, mager en uitgehongerd, die, door hun onduldbare honger voortgedreven, in dichte drommen opdaagden en in snelheid wedijverden met de slede. Passepartout greep dan zijn revolver, gereed om op de eerste die binnen zijn bereik kwam, vuur te geven. Zo op dat ogenblik aan de slede enig ongeluk overkomen waren, zouden de reizigers zeker door deze verscheurende dieren zijn aangevallen, en wat dan hun lot zou zijn geweest, waren moeilijk te voorzien. Maar de slede hield zich goed. Zij bleven de wolven vooruit, en weldra hoorde men hun gehuil slechts op verwijderde afstand. Tegen de middag herkende Mudge aan enige bepaalde punten dat hij de Platte rivier passeerde. Hij zei niets, maar voor zichzelf was hij zeker dat hij 20 mijlen verder het station Omaha zou hebben bereikt. En inderdaad, het was nog geen 1 uur toen de bekwame gids het roer losliet en de zeilen reefde, terwijl de slede door haar eigen vaart voortgedreven nog een 1/2 mijl haar weg vervolgde zonder behulp der zeilen. Eindelijk stond zij stil. Mudge wees op enige besneeuwde daken en zei, we zijn er. Werkelijk was men aangekomen aan dit station, dat dagelijks door vele treinen met het oostelijk gedeelte der Verenigde Staten in gemeenschap is. Passepartout en Fix sprongen op de grond en schudden hun verstijfde ledematen. Ze hielpen Falk en Aouda ook de slede uitstijgen. Falk rekende zeer edelmoedig met Butch af. Passepartout drukte hem als een vriend de hand en allen begaven zich toen onmiddellijk naar het station van Omaha. Het is in deze belangrijke stad van Nebraska dat de eigenlijk gezegde Pacific Spoorweg eindigt, welke de hoofdtak van de Mississippi in gemeenschap stelt met de Atlantische Oceaan. Maar om van Omaha de reis naar Chicago te maken, loopt de spoorweg, bekend onder de naam van Chicago Rock Island Road, rechtstreeks naar het oosten, onderweg voor 50 stations halt houdende. De trein stond gereed om te vertrekken. Falk en zijn reisgezellen hadden slechts de tijd om in een wagon te springen. Ze hadden niets van Omaha gezien, maar Passepartout erkende bij zichzelf dat hij er geen spijt van behoefde te hebben, omdat er toch niets te zien was. Met verbazende snelheid doorsneed de trein de staat Iowa langs Council Bluffs, Des Moines en Iowa City. Gedurende de nacht passeerde hij de Mississippi te Devonport en te Rock Island bereikte hij Illinois. De 10e ten 11 uur 's avonds kwam hij te Chicago, dat reeds weer opgebouwd is en trotser dan ooit zich aan de oevers van het Schone Meer Michigan verheft. 900 mijlen scheiden Chicago van New York. Het ontbrak de Chicago niet aan treinen. Falk ging terstond van de een in de ander. De snuivende locomotief der Pittsburgh Fort Wayne Chicago Railroad vertrok zo snel mogelijk, alsof zij begreep dat de achtenswaardige gentleman geen tijd te verliezen had. Hij trok als een bliksemstraal Indiana, Ohio, Pennsylvania, New Jersey door, passeerde ook enige steden met oude namen, waarvan sommige wel straten en tramways hadden, maar nog geen huizen. Eindelijk zag men de 11e december, 's avonds 11:15, de Hudson. De trein stond in het station stil, aan de rechteroever van de stroom, vlak voor het havenhoofd, waar de boten van Cunard's Brits-Noord-Amerikaanse Koninklijke Stoompakketmaatschappij landden. De China was 45 minuten tevoren naar Liverpool vertrokken. 32e hoofdstuk, waarin Phileas Fogg een directe strijd voert tegen het noodlot. De China scheen bij haar vertrek tevens Falk's laatste hoop meegenomen te hebben. Geen der mailboten toch, die rechtstreeks dienst doen tussen Amerika en Europa, nog de Franse mailboten, nog de stoomboten van de Witte Sterlijn, nog die van de Compagnie in Man, of de Hamburgse lijn, konden de gentleman in zijn plannen dienen. De Pereire van de Franse maildienst vertrok eerst 2 dagen later. Bovendien voer zij niet rechtstreeks naar Liverpool of Londen, maar naar Havre, en de reis van daar naar Southampton zou de laatste kansen van Falk hebben verijdeld. Aan de boten van Inman viel niet te denken. Deze zijn vooral ingericht voor landverhuizers. Haar machines zijn zwak, zij gebruiken evenveel zeil als stoom, en haar snelheid is dan ook zeer middelmatig. Voor de overvaart van New York naar Engeland zouden zij meer tijd verrijzen dan Phileas Fogg nodig had om zijn weddenschap te winnen. Al deze mededelingen vond de gentleman in zijn Bradshaw. Passepartout was verpletterd. Die 45 minuten welke men te laat was gekomen om de mailboot te halen, maakten hem diep rampzalig. Zijn schuld was het, de zijne alleen, daar hij, in plaats van zijn meester te helpen, voortdurend hinderpalen op diens weg had opgehoopt. En wanneer hij in zijn geest alle bijzonderheden van de reis terugzag, wanneer hij dacht aan het louter weggeworpen geld dat alleen te zijne behoeven nodig was geweest, wanneer hij daarbij overwoog dat die ontzaglijke weddenschap nog vermeerderd met de aanzienlijke kosten van de reis die nu nodeloos was geworden, de heer Falk geheel ruïneerde, dan verwenste hij zichzelf. Falk deed hem nogthans geen enkel verwijt. De aanlegplaats van de Franse mailboot verlatende, zei hij slechts, we zullen morgen overleggen, kom mee. Falk, Aouda, Fix en Passepartout trokken de Hudson weer over en stegen in een rijtuig dat hen naar het Sint-Nicolaas Hotel in Broadway bracht. Enige kamers werden daar ter hunne beschikking gesteld en de nacht ging voor Falk spoedig voorbij, daar hij zeer gerust sliep. Maar hij duurde voor Aouda en de andere reizigers lang, omdat hun gejaagdheid hun niet toeliet te rusten. De andere dag zou het de 12e december zijn. Van de 12e 's morgens 7 uren tot de 21e 's avonds 8:45 was 9 dagen, 13 uren en 45 minuten. Zo Falk dus de vorige dag met de China vertrokken waren, een der beste stoomschepen van de Cunard-lijn, zou hij te Liverpool en te Londen op de bepaalde tijd zijn aangekomen. Falk verliet zijn hotel alleen, na aan zijn knecht bevolen te hebben te wachten en mevrouw Aouda te verzoeken zich gereed te maken. Hij begaf zich naar de oevers van de Hudson en onder de schepen die voor anker lagen op de kade of op stroom, zocht hij nauwkeurig diegenen uit welke op het punt waren te vertrekken. Vele schepen hadden reeds hun bestemming en waren klaar om met de vloed in zee te steken, want in deze grote en bewonderenswaardige haven van New York gaat er geen dag om dat er geen 100 schepen naar alle delen van de wereld vertrekken. Maar de meesten waren zeilschepen en konden dus de Vogdiet dienen voor zijn plannen. De laatste poging van de gentleman scheen dus te mislukken, toen hij voor de batterij een scherp gebouwd stoomschip voor anker zag liggen, dat zich gereed maakte om te vertrekken. Phileas Fogg riep een bootje aan, sprong erin en bereikte met een paar slagen de scheepstrap der Henrietta. De kapitein van de Henrietta was aan boord. Fogg klom op het dek en vroeg naar de kapitein. Deze kwam dadelijk tevoorschijn. Hij was een man van omstreeks 50 jaar, een echte zeerob, met grote ogen, verbrand gelaat, rood haar en een ruw voorkomen. Hij had niets van een beschaafd man. "Gij zijt de kapitein?" vroeg Fogg. "Dat ben ik. Ik ben Phileas Fogg uit Londen, en ik Andrew Speedy uit Cardiff. Gij gaat vertrekken? Over een uur. Gij gaat naar Bordeaux. En uw lading? Alleen ballast, geen lading, ik ga vracht halen. Hebt gij passagiers? Geen passagiers, nooit passagiers, redenerende en in de weg lopende lading. Uw schip loopt goed, tussen de 11 en 12 knopen, de Henrietta is goed bekend. Wilt gij mij en 3 andere passagiers naar Liverpool brengen?" vroeg Fogg. "Waarom niet liever naar China?" "Ik zeg Liverpool." "Nee." "Nee?" "Nee, ik ben uitgeklaard voor Bordeaux, ik ga naar Bordeaux." "Tot elke prijs?" "Tot elke prijs." De kapitein had gesproken op een toon die geen tegenspraak gedoogde. "Maar de reders van de Henrietta," hernam Phileas Fogg. "De reders ben ik," antwoordde de kapitein. "Het schip behoort mij toe." "Ik huur het van u." "Nee." "Ik koop het." "Nee." Phileas Fogg fronste zelfs het voorhoofd niet. Nochtans was de toestand zeer ernstig. Te New York was het niet als te Hongkong en de kapitein van de Henrietta was een gans ander man dan de patroon van de Tankadere. Tot dusverre had Fogg alle hinderpalen met geld weten te overwinnen, thans leed ook dit middel schipbreuk. Toch moest er een middel worden gevonden om de Atlantische Zee over te steken met een schip, tenzij men dit niet met een luchtballon wilde doen, wat zeer gewaagd was en waartoe bovendien thans geen gelegenheid bestond. Het scheen intussen dat Fogg een idee had, want hij zei tot de kapitein: "Wel nu, wilt gij mij naar Bordeaux brengen?" "Nee, al betaalde gij $200. "Ik bied er u 2000. "Per persoon?" "Per persoon." "En gij zijt met u vieren?" "Met ons vieren." Kapitein Speedy krabde zich het oor, zodat hij er bijna het vel afhaalde. $8000 te verdienen, zonder zijn koers te veranderen, dat was wel de moeite waard om zijn tegenzin voor passagiers te overwinnen. Passagiers tegen $2000 het stuk, dat zijn geen passagiers meer, dat is een kostbare lading. "Ik vertrek ten 9 uur, zei kapitein Speedy droog. "Zijt ge dan met de uwen hier?" "Wij zullen ten 9 uur aan boord zijn," antwoordde Fogg even kortaf. Het was 8:30, de Henrietta te verlaten, zich in een rijtuig te zetten, naar het Sint-Nicolaas-hotel te rijden, terug te keren met Aouda, Passepartout en de onafscheidelijke Fix, aan wie hij welwillend een plaats aanbood, dit alles deed hij weer met de kalmte, die hem geen ogenblik verliet. Toen de Henrietta de haven verliet, waren zij alle 4 aan boord. Toen Passepartout vernam wat deze overtocht aan zijn meester kosten zou, uitte hij een van de gerekte o's, die de gehele toonladder doorliepen. Wat de inspecteur Fix betreft, deze zei bij zichzelf dat in elk geval de Engelse bank niet zonder schade eraf zou komen. Immers, wanneer men aannam dat Fogg nog niet enige zakken guinjes overboord wierp, dan zou er meer dan £8000 aan de zak met banknoten ontbreken. 33e hoofdstuk, waarin Phileas Fogg toont op de hoogte van de toestand te zijn. Een uur later verliet de stoomboot de Henrietta het lichtschip van de mond der Hudson, voerde Sandy Hook Kaap om en stak in zee. Ze hield de richting der kust van Long Island met de baak van Fire Island in het verschiet en zette met snelheid koers naar het oosten. De andere morgen, 13 december, desmiddags, klom een man op de brug die het dek overspande. Men zou denken dat het kapitein Speedy was. Deze was het evenwel volstrekt niet, maar Phileas Fogg, Esquire. Wat kapitein Speedy betreft, deze zat goed en wel achter slot in zijn hut en schreeuwde op een toon die overtuigend bewees dat zijn woede tot de hoogste top was gestegen. Wat er gebeurd was, is in korte woorden mee te delen. Phileas Fogg wilde naar Liverpool, de kapitein wilde er hem niet brengen. Toen had Phileas Fogg aangenomen om zich naar Bordeaux te laten brengen, en gedurende de 30 uren dat hij aan boord was, had hij zo goed met zijn banknoten gewerkt, dat de stuurman, de matrozen, de stokers, een samengeraapt equipage, die niet op de beste voet met de kapitein stond, hem toebehoorde. Dit was de oorzaak dat Phileas Fogg het bevel voerde in plaats van kapitein Speedy, dat deze in zijn hut was opgesloten en de Henrietta koers zette naar Liverpool. Dit alleen bleek nog uit de wijze waarop Fogg bevelen gaf, dat hij een goed zeeman was. Hoe dit voorval afloopt, zal men later vernemen. Intussen, Aouda was zeer ongerust, al liet zij er niets van blijken. Fix was eerst geheel verbijsterd. Wat Passepartout betreft, deze vond de zaak aanbiddelijk mooi. Tussen de 10 en 11 knopen had kapitein Speedy gezegd, en, inderdaad, de Henrietta legde met deze snelheid de reis af. Zo dus de zee niet te onstuimig werd, zo de wind niet naar het westen liep, zo er geen ongeluk aan het vaartuig overkwam, en zo de machine niet brak, kon de Henrietta in de 9 dagen van de 12e december tot de 21e de 3000 mijlen afleggen die New York van Liverpool scheiden. Intussen, wanneer men aangekomen was, zou de zaak der Henrietta bij die van de diefstal aan de bank gevoegd, Phileas Fogg misschien nog verder brengen dan hem lief was. Gedurende de eerste dagen ging de tocht uitnemend. De zee was niet zeer onstuimig, de wind bleef in het noordwesten, de zeilen stonden bij en tussen de schoeners liep de Henrietta als een ware transatlantische boot voorbij. Passepartout was verrukt. De laatste daad van zijn heer, waarvan hij de gevolgen niet wilde inzien, had hem met bewondering vervuld. Nooit hadden de matrozen vrolijker en handiger passagier aan boord gehad. Hij was voor de bemanning de vriendelijkheid zelf en verbaasde iedereen door zijn gymnastische toeren. Aan de schepelingen gaf hij de mooiste namen en de lekkerste borrels. Zij manoeuvreerden volgens hem als gentlemen en de stokers stookten als helden. Zijn goed humeur en zijn spraakzaamheid deelden zich aan allen mee. Hij had het verleden, de overwonnen hinderpalen en de doorgestane gevaren vergeten. Hij dacht slechts aan het doel dat men op het punt was te bereiken, en somtijds kookte hij van ongeduld, alsof ook hij verwarmd werd door het vuur van de Henrietta. Nu en dan draaide hij om Fix heen en zag hem aan met veelbetekenende blik, maar zonder een woord tot hem te zeggen. Tussen de twee voormalige vrienden bestond niet de geringste vertrouwelijkheid meer. Bovendien, Fix begreep er niets meer van. De verovering van de Henrietta, het omkopen van haar equipage, die Fogg, welke commandeerde als een geboren zeeman, dat alles ging zijn verstand te boven. Hij wist niet wat hij ervan denken moest. Maar een heer, die begon met een 55.000 pond te stelen, kan wel eindigen met het stelen van een schip. En Fix geloofde natuurlijk dat de Henrietta, onder het bestuur van Fogg, volstrekt niet naar Liverpool ging, maar naar enig oord op de wereld, waar de dief, die nu zeerover was geworden, rustig in veiligheid was. Men moet erkennen dat die onderstelling voor de hand lag, en de detective begon ernstig berouw te gevoelen dat hij zich in deze zaak had gemengd. Wat kapitein Speedy betreft, deze bleef maar altijd schreeuwen in zijn hut, en Passepartout, die in last had om voor diens onderhoud te zorgen, moest daarbij de grootste voorzorgen in acht nemen, hoe sterk hij ook was. Fogg zelf scheen geheel vergeten te zijn dat er nog een kapitein aan boord was. De 13e passeerde bij het uiteinde van de Kaap Newfoundland. Dit was een kwaad punt. Des winters vooral heeft men hier vaak met mist en storm te kampen. Sedert de vorige avond was de barometer plotseling gedaald en voorspelde een aanstaande verandering van weer. Werkelijk veranderde de temperatuur gedurende de nacht. De koude werd sterker en tezelfde tijd draaide de wind naar het zuidoosten. Dit was een nieuwe hinderpaal. Fogg moest, om niet af te wijken, de zeilen bergen en meer stoom maken. Toch ging het schip zo snel niet meer, daar de golven onophoudelijk tegen de zijden sloegen. Het stampte geweldig, wat zijn snelheid zeer verminderde. De wind nam langzamerhand toe en men voorzag reeds het geval dat de Henrietta zich niet meer op de golven zou kunnen houden. Zo zij zich bergen moest, wist men niet waar en alle kansen waren tegen. Het gelaat van Passepartout betrok evenals de hemel, en 2 dagen lang onderging de arme knecht de dodelijkste kwellingen. Maar Phileas Fogg was een moedig zeeman, die het hoofd aan de zee wist te bieden. Hij ging altijd door zonder stoom te minderen. Zo de Henrietta niet over een golf kon, ging zij er dwars doorheen, zodat het dek overstroomde. Maar zij kwam er toch. Somtijds lag de schroef uit het water en maalden de schroefbladen als bezetenen door de lucht, wanneer een berg van water de kiel boven de golven deed rijzen. Maar de boot ging altijd voorwaarts. De wind stak echter niet zo hevig op als men wel gevreesd had. Het was niet een van die orkanen die met een snelheid van 90 mijlen in het uur voorttrekken. Het bleef bij hevige stormvlagen, maar ongelukkigerwijze blies de wind altijd uit het zuidoosten, zodat men geen zeilen kon bijzetten. Toch was het, zoals men zien zal, zeer nodig dat men de stoom te hulp kwam. De 11e december was de 75ste dag na het vertrek uit Londen. De Henrietta had nog geen oponthoud gehad dat tot ongerustheid aanleiding gaf. De helft van de overtocht had men achter de rug en de slechtste gedeelten waren voorbij. Zou het zomer waren geweest, zou men zeker geweest zijn dat de tocht gelukt was. In de winter was men blootgesteld aan het slechte jaargetijde. Passepartout zei niets. Hij koesterde veel hoop en zo de wind hem al tegen was, rekende hij op de stoom. Die dag nu kwam de machinist op het dek om met Fogg te spreken en had met hem een lang onderhoud. Zonder te weten waarom, ongetwijfeld uit een voorgevoel, was Passepartout zeer onrustig. Hij had wel 1 zijn oren willen geven om met het andere te horen wat zijn meester zei. Hij kon echter enige woorden opvangen, onder andere: Gij zijt zeker van hetgeen gij daar zegt? Zeker, meneer. Vergeet niet dat wij, sedert ons vertrek, al onze vuren deden branden. Passepartout, die dit gesprek hoorde, voelde zijn benen onder zich wegzinken. Fogg verroerde zich niet. Gij begrijpt wel dat ik, zo ik de tijd in New York had gehad, mij dan voorzien zou hebben van kolen. Maar herinner u, gij kwaamt om 8:15 en 9:00 zijn wij vertrokken. De Henrietta is erop ingericht om zowel met stoom als met zeilen de reis te maken, en hoewel zij steenkolen genoeg had om rustig van New York naar Bordeaux te varen, zij heeft er niet genoeg om met alle kracht van New York naar Liverpool de reis te maken. Ik zal erover denken, antwoordde Fogg. Passepartout had thans alles begrepen. Hij werd dodelijk ongerust. Er zouden weldra geen kolen meer zijn. O, dacht hij, als mijn meester ook dit bezwaar overwint, is hij bepaald een knappe kerel. Toen hij Fix ontmoette, kon hij niet nalaten deze op de hoogte der zaak te brengen. Gij gelooft dus, vroeg de inspecteur, terwijl hij op zijn tanden beet, dat wij naar Liverpool gaan? Wel zeker. Stommerik, hernam de inspecteur, terwijl hij de schouders ophaalde en zich omkeerde. Passepartout was op het punt om hem opheldering van dat woord te vragen, waarvan hij trouwens de betekenis zeer goed begreep, maar hij overwoog bij zichzelf dat de ongelukkige Fix toch al teleurgesteld genoeg moest zijn en zijn eigenliefde zich zeer vernederd moest gevoelen, omdat hij zo dom was geweest om een verkeerd spoor te volgen dat hem een reis rondom de wereld had toe maken. En hij stapte dus maar over de belediging heen. Wat stond Phileas Fogg nu te doen? Dit was moeilijk te gissen. Het scheen evenwel dat de reiziger het wist, want dezelfde avond liet hij de machinist bij zich komen en zei: Stook zo hard gij kunt en ga daarmee voort tot alle brandstoffen op zijn. Enige ogenblikken later stegen er uit de schoorstenen der Henrietta weer dikke rookkolommen op. Het schip ging dus zo snel mogelijk vooruit, maar de machinist deed de 18e, 2 dagen later, weten dat er in de loop van die dag gebrek aan steenkolen zou zijn. Goed, zei Fogg, laat het vuur even fel branden. Men bezwaren integendeel de veiligheidskleppen. Tegen de middag van die dag deed Phileas Fogg, na hoogte genomen te hebben en te hebben berekend waar men zich bevond, Passepartout bij zich komen en beval hem kapitein Speedy voor te brengen. Men had hem even goed kunnen gelasten een tijger los te laten, en terwijl hij naar beneden ging, mompelde Passepartout dan ook bij zichzelf: de kerel zal bepaald dol zijn. En inderdaad, enige minuten later was het of er een bom op het dek viel. Die bom was kapitein Speedy. Alles kondigde aan dat zij zou springen. Waar zijn wij? Waren de eerste woorden die hij uitte, te midden van allerlei ontboezemingen van drift, en als de man enige aanleg voor een beroerte had gehad, zou hij zeker zijn bezweken. Waar zijn wij? Herhaalde hij met een gezicht dat dreigde te barsten. Op 770 mijlen van Liverpool, kapitein, antwoordde Falk doodkalm. Zeerover, riep Andrew Speedy uit. Ik heb u doen komen, meneer, zeeschuimer, meneer, ging Falk voort, ten einde u te verzoeken om uw schip te verkopen. Nee, bij alle duivels, nee! Ziet ge, ik zal verplicht zijn om het te verbranden. Mijn schip verbranden? Ja, tenminste het bovengedeelte, want we hebben geen brandstof meer. Mijn schip verbranden, riep kapitein Speedy, die ternauwernood de woorden kon uitspreken, een schip dat $50.000 waard is? Hier heb gij er 60.000, antwoordde Phileas Fogg, de kapitein een tros bankbiljetten voorhoudende. Dit maakte een onbeschrijfelijke indruk op Andrew Speedy. Op een Amerikaan maken $60.000 altijd zekere indruk. De kapitein vergat ogenblikkelijk zijn toren, zijn gevangenschap en al zijn grieven tegen zijn passagier. Zijn schip was 20 jaar oud. Het was een schitterende zaak. De bom kon niet meer springen. De heer Fogg had de lont verwijderd. En het ijzeren karkas en de machine, meneer. Is de zaak in orde? Geheel in orde. Andrew Speedy nam ogenblikkelijk de tros met bankbiljetten aan en deed die in zijn zak verdwijnen. Bij dit onderhoud werd Passepartout doodsbleek. Wat Fix betreft, hij dacht een beroerte te krijgen. Weer werden 12.500 pond weggegooid en bovendien liet hij Fogg het geraamte van het schip en de machine aan de verkoper, terwijl deze juist de gehele waarde van het schip uitmaakten. Maar daartegenover stond dat de diefstal aan de bank 55.000 pond sterling bedroeg. Toen Andrew Speedy het geld had opgestoken, zei Fogg: Wat gij ziet, meneer, verwonder u niet. Gij moet weten dat ik 20.000 pond verlies wanneer ik de 21ste december, kwartier voor negenen, niet te Londen ben. De mailboot van New York heb ik niet kunnen halen, en daar gij mij niet naar Liverpool wou brengen. En daar heb ik zeer goed aan gedaan, bij de 50.000 duivels der heil, riep Andrew Speedy uit, daar ik er $40.000 bij win. Toen ging hij op kalmer toon voort. Wil ik je eens wat zeggen, kapitein Falk? Kapitein Falk, er is iets van een Yankee in u. Na dit compliment, althans in zijn ogen, aan zijn passagier, wilde hij gaan, toen Falk hem vroeg, Alzo behoort dit schip nu aan mij? Van de kiel tot de mast, voor zover het hout is, natuurlijk. Laat al het hout in het binnenste van het schip afbreken en stook met die stukken, beval hij. Men begrijpt hoeveel hout men moest verbranden om de stoom op voldoende drukking te houden. Diezelfde dag gebruikte men de kajuiten, de hutten, de slaapplaatsen en de campagne. De volgende morgen, 19 december, verbrandde men de raas, stengen en verschansingen. Men kapte de masten en hakte ze klein. De bemanning legde daarbij een ongekende ijver aan de dag en Passepartout hakte, sneed, zaagde en werkte voor 10. Het scheen dat een geest van vernieling zich van allen meester had gemaakt. De 20ste gingen de valluiken, de verschansingen en een gedeelte van het dek in het vuur. De Henrietta werd stuk voor stuk gesloopt. Maar die dag zag men de Ierse kust en de baak van Fastnet. Tegen 10 uur in de avond was men echter nog niet verder dan de straat van Queenstown gevorderd. Phileas Fogg had nog 24 uren om Londen te bereiken, en die tijd had de Henrietta nodig om te Liverpool te komen, wanneer zij met volle stoom voortging. Maar de stoom zou weldra aan de stoutmoedige Brit ontbreken. Meneer, zei kapitein Speedy, ik beklaag u waarlijk, alles werkt tegen. We zijn nog slechts voor Queenstown. Zo, zei Fogg. Is dat stadje waarvan wij hier de lichten zien Queenstown? Ja. Kunnen wij de haven binnenlopen? Niet voor 3 uur met hoog water. Dan zullen wij wachten, zei Falk bedaard, zonder dat op zijn gelaat een spoor te lezen was van zijn vast besluit dat hij ook deze laatste hinderpaal zou overwinnen. Queenstown toch is een haven op de Ierse kust, waar de transatlantische boten de brievenmail afgeven. Die mail wordt naar Dublin vervoerd door expresstreinen, die steeds gereed staan. Van Dublin gaan zij naar Liverpool met extra stoomboten, die 12 uren voor hebben op de snelste boten der transatlantische maatschappijen. Van die 12 uren, welke de Amerikaanse mail voor was, wilde Falk ook gebruik maken. In plaats van de volgende avond met de Henrietta te Liverpool aan te komen, zou hij er desmiddags zijn en alzo de tijd hebben om voor 8:45 te Londen te wezen. Tegen 1 uur in de morgen kwam de Henrietta met hoog water in de haven van Queenstown, en Phileas Fogg, na een stevige handdruk van kapitein Speedy ontvangen te hebben, liet hem de karkas van zijn schip, die nog de helft van de koopsom waard was. De passagiers gingen terstond aan wal. Fix had op het ogenblik een onbedwingbare lust om zijn man te arresteren. Nochtans deed hij het niet. Waarom niet? Welke strijd voerde hij dan in zijn binnenste? Was hij ten aanzien van Falk van mening veranderd? Begreep hij dan eindelijk dat hij zich vergist had? Toch liet Fix de heer Falk niet los. Met hem, met Aouda en met Passepartout, die zich zelfs geen tijd gaf om adem te halen, nam hij plaats in de trein die van Queenstown ten 1:30 in de morgen naar Dublin vertrok, daar met het aanbreken van de dag aankwam en waarvan de reizigers zich terstond aan boord begaven van een der stoomboten, wie ruimte bijna geheel door de machines is ingenomen en die trots alle weer en wind binnen de bepaalde tijd de overtocht maken. Ten 1:00 in de namiddag van de 21ste december zette Phileas Fogg de voet op de kade van Liverpool, niet ver van de Victoria-toren. Hij was nog slechts 6 uren van Londen verwijderd. Op dat ogenblik legde Fix zijn hand op Fogg's schouder en, zijn mandaat vertonende, vroeg hij, "Zijt gij Phileas Fogg?" "Ja, meneer. In naam der koningin zijt gij mijn arrestant." Einde van deel 11 van De reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne.